May mga pagkakataon na kailangan nating mapag-isa upang makapag-isip ng maayos o kaya ay magkaroon ng oras para sa ating sarili. Ngunit may ilang tao na mas gusto ang palaging nag-iisa kesa napapalibutan sila ng maraming kaibigan o mahal sa buhay. Masaya sila kapag wala silang kasama o kaya naman ay na-achieve nila nang hindi nila kinakailangan ng tulong mula sa ibang tao. Ngunit paano kung isang nila lang ang biglang gumambala sa iyo? Kakayanin mo bang maging mapag-isa o hihingi ka ng tulong sa iba? Dear Papa Dudut, magandang gabi sa iyo Papa Dudut, pati na rin po sa mga listeners mo na nasa iba't ibang parte ng mundo. Thank you nga pala muna sa story na binabasa mo sa iyong programa kasi talagang nakakalibang ang pakikinig po sa inyo. Bukod pa doon ay may mga aral sa buhay pa kaming nakukuha. Ang pangalan ko po pala ay Donita. 31 years old na ako sa ngayon pero still ay single pa rin. Marami nga ang nagsasabi Papa Dudut na dapat ay nag-aasawa na ako o kaya kahit boyfriend man lang. Pero wala pa talaga sa isipan ko ang mga bagay na yon. Before ay nagkaroon naman ako ng boyfriend. Yun nga lang ay palagi akong niloloko kaya nagkakaroon ako ng trauma pagdating sa pakikipagrelasyon. Dahil din sa ilang failed relationships ko sa aking past, ay sinabi ko sa aking sarili na dapat ay hindi ko na hayaan na makapanakit pa sila sa akin. Naging matatag ako at nasanay na ako na mag-isa. Sa edad kong 26 ay sinubukan kong maging independent. Humiwalay ako sa parents ko at tumira ako sa isang apartment ng ako lamang. Wala akong kasama, nagtrabaho ako at kumita ng pera upang makasurvive sa araw-araw at para na rin makapag-ipon para sa aking future. Nang tumagal ay natuto na ako kung papaano mag-isa. Kahit noong una ay talagang nahirapan ako. May mga kaibigan naman ako pero hindi ganon karami. Hindi rin ako masyadong sumasama sa kanila kapag kakain sila sa labas. O kaya ay magbabakasyon sa kung saan. Minsan lang din ako kung bumisita sa aking pamilya pero syempre ay palagi naman akong nangungumusta sa kanila. Kapag wala akong pasok sa trabaho imbes na makipag-bonding sa mga kaibigan ko ay natutulog na lamang akong maghapon sa aking apartment. O kaya ay lumalabas ako ng mag-isa. Kumakain sa paborito kong restaurant o kaya ay mag-isang manonood ng movie sa sinihan. Siguro para sa iba ay malungkot ang ganon. Pero para sa akin ay nasanay na akong mag-isa. Mas gusto ko na mag-isa ako, Papa Dudut. Mas gusto ko yung natatapos kong gawin ang mga kinakailangan ko nang hindi nangangailangan ng tulong ng iba. Nang magkaroon ng pandemic ay nalipat ako sa work from home. Naging pabor yon sa akin dahil hindi ko na kailangan makipag-usap sa iba kong katrabaho sa opisina. Mas nagkaroon ako ng oras para sa aking sarili. Sabi ko pa nga dati sana ay ganoon na lamang habang buhay ang setup ng aking trabaho. Siyempre minus ang pandemic. Gusto ko rin naman na mawala o matapos na ang pandemic dahil alam ko na maraming tao ang pinahihirapan ng pandemya. And that time ay nag-aalala sa akin ang pamilya ko. Baka raw kung ano na ang nangyayari sa akin tapos ay hindi ako nagsasabi sa kanila. Pwede naman daw na umuwi na ako sa amin dahil work from home na ako. Pwede na akong sa bahay na lamang magtrabaho. Ang sabi ko naman ay ayos lang at wala silang dapat na ipag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko dahil ilang taon na akong ganon. Ang ginawa ko ay palagi na lamang ako nag-a-update sa parents ko para hindi sila nag-aalala sa akin. Naintindihan ko rin naman ang pinanggagalingan ng kanilang pag-aalala dahil babae ako tapos ay mag-isa pa sa apartment. Basta mag-iingat ka dyan palagi, Donita. Huwag kang lalabas ng lalabas ha? At ang daming nakukuha ng virus. Nag-aalala lang sabi ni mama sa akin habang magka-video call kami. Hindi naman po ako lumalabas palagi. Kilala niyo naman ako na mas gusto ko magstay palagi sa loob. Kung pwede nga lang na huwag na talaga akong lumabas eh ganun ang gagawin ko. Ang turan ko. Ano kaya kung samahan muna kita dyan sa apartment mo anak? Talagang nag-aalala ako sa iyo. Kahit nga ang papa mo ay palagi kang iniisip, ang sabi pa ni mama. Mama, hindi na po kailangan. Kaya ko ang sarili ko, saka ayaw ko nang may kasama ako dito. Sanay na ako mag-isa. Walang masamang mangyayari sa akin, kaya kumalma kayo dyan. Kapag medyo okay na ang sitwasyon ay bibisita ako dyan sa bahay, promise. Pagbibitaw ko ng pangako sa aking nanay. Kahit paano naman ay na-convince ko ang pamilya ko na okay lang ako at wala silang dapat na ipag-alala kahit mag-isa ako sa aking apartment. Nang dumating ang araw na pinayagan ang pagbabakasyon sa ibang lugar basta merong negative results sa RT-PCR test, ay nagplano na akong mag-leave ng ilang araw sa aking work upang makapagbakasyon. Sa tagal kasi ng pandemic ay namiss ko rin yung pumunta ako sa isang lugar nang wala akong kasama. Kapag ganun kasi ay nagagawa ko ang lahat ng gusto ko at wala akong iniintinding kasama. Mas gusto ko talaga ang solo ako sa aking travel, Papa Dudut. Naghanap ako ng magandang puntahan na lugar at ang gusto ko ng time na yon ay ang beach o dagat. Medyo malapit ako sa Batangas kaya sa parteng yon ako naghanap. Mabilis akong nakakita ng isang magandang beach resort na hindi gaanong matao at yon na nga ang pinili ko. Chine ko muna kung legit ba at hindi scammer yung kausap ko bago ako nagbigay sa kanya ng reservation fee. Ipinagmalaki pa ng nakausap ko na maganda talaga ang lugar nila at tahimik. Mas lalo tuloy akong nainganyo na puntahan ang lugar na yon dahil sa mga sinabi niya. Bale Saturday hanggang Monday ako sa lugar na yon. Para sa akin ay sapat na ang araw na yon para makapagpahinga ako at magkaroon ng time na wala akong ibang iisipin kundi ang sarili ko lamang. Ilang araw bago sumapit ang araw ng aking bakasyon ay inihanda ko na ang mga kailangan kong gawin. Nag-budget na rin ako ng pera at kumuha na rin ako ng kotse na nirentahan ko. Medyo takot pa kasi akong mag-commute that time dahil sa virus. Para sa akin ay mas safe kung meron akong sariling sasakyan na magagamit. At upang hindi mag-alala ang pamilya ko ay nagpaalam ako sa kanila na magbabakasyon ako ng 3 days. Ang sabi ko ay baka hindi muna ako makapag-update sa kanila sa loob ng mga araw na yon dahil hindi ako gaanong gagamit ng cellphone. Hindi rin naman ako masyadong ma-picture na tao. Kaya malaki talaga ang chance na habang nasa bakasyon ako ay hindi ko mahawakan ang aking phone. Siguro kung magpipicture man ako ay ilang shots lang talaga ay okay na ako sa ganon. A night before ng pag-alis ko ay chinek ko ulit ang aking mga dadalhin at baka meron akong makalimutan. Nagsabi na rin ako sa landlady ko na mawawala ako ng 3 araw. Nakisuyo ako sa kanya na pakitignan ang unit ko o kung merong maghahanap sa akin ay siya na magsabi na wala ako. Talagang excited ako sa bakasyon na yon, Papa Dudut. Simula kasi ng pandemic ay yun ang unang beses na makakapunta ako sa ibang lugar. Most of the time kasi ay nasa apartment lamang ako at nagtatrabaho. Kung lalabas man ako ay para lang mag-grocery o bumili ng iba ko pang mga kailangan. The next day ay umalis na ako at nagpunta sa beach resort na aking pupuntahan. Safe naman akong nakarating sa beach resort at natuwa ako kasi hindi gaano maraming tao ang guest nila. Mabibilang ko nga lang sa aking mga daliri ang bilang ng tao na nakita ko. Saka medyo takot din ang mga tao noon na makipag-usap sa ibang guest. Kaya wala talaga kaming pansinan ng ibang mga nasa beach resort. Nagpahinga muna ako sa aking kwarto at pahapon na nang ako ay lumabas at naglakad-lakad sa dalampasigan. Talagang ninanamnam ko ang aking pag-iisa, Papa Dudut. Nang sumunod na araw ay naglakad ulit ako sa tabing dagat. Kumain at nag-swimming. Nang mapagod ay nagpahinga. At pagsapit ng hapon ay naisipan kong uminom ng mojito habang nakaharap ako sa napakagandang dagat. Medyo madilim na nang maubos ko ang aking iniinom at medyo tinamaan ako ng alak. Hindi ko alam ng time na yon kung bakit naisipan kong maglakad-lakad kahit medyo lasing ako. Imbis sana na magpahinga ako sa aking kwarto ay mas pinili kong maglakad. Inaha ko ang kahabaan ng dalampasigan hanggang sa napalayo na ako sa mismong beach resort kung saan ako nag-check-in. May nakita na akong malaking puno at dahil medyo pagod na rin ako sa paglalakad, ay umupo muna ako sa tabi ng puno. Hindi ako matatakoting tao kaya okay lang sa akin kahit na mag-isa ako kahit pa papadilim na ng oras na yon. Ninamnam ko ng sobra ang medyo malakas at preskong hangin mula sa dagat. Sa sobrang tahimik ay pakiramdam ko ay kaya kong magtagal pa sa lugar na yon ng ilang oras. Mas gusto ko kasi talaga ang ganon papadudot yung tahimik tapos wala akong nakikitang ibang tao. Siguro ay ilang minuto na akong nakaupo sa tabi ng puno nang may narinig akong umubo ng dalawang beses. Hindi ko nga lang masiguro kung saan ang galing yung ubo na yon kaya napatayo ako at tumingin sa aking paligid. Ginamit ko rin ang flashlight ng aking cellphone dahil madilim na. Wala naman akong ibang nakitang tao, isa pa'y parang imposible na may ibang tao sa lugar na yon dahil yung likuran ko ay medyo masukal tapos ay may puno na rin na malalaki. Gusto ko pa sanang magtagal sa lugar na yon ngunit biglang naging kakaiba ang pakiramdam ko. Kahit kasi sigurado ako na walang tao sa paligid ay para bang may nagmamasid sa akin. Kaya umalis na ako at bumalik na sa kwarto ko sa beach resort. Pero sinabi ko sa sarili ko na bukas ng umaga ay babalik ako sa spot na yon na aking pinuntahan. Gusto kong makita ang lugar na yon kapag maliwanag para mas ma-appreciate ko. The next day ay pumunta ako doon papadudot. Kagaya ng unang beses kong nakapunta ay wala ulit akong nakitang tao. Nag-take lang ako ng ilang pictures sa may puno at umalis na rin ako dahil naramdaman ko ulit na parang may nakatingin sa akin. Sinulit ko na lamang ang last day ko sa beach resort na yon at saka ako umalis na. Kahit papaano ay napuna naman ang lugar na yon ang pagiging uhaw ko na mag-travel ng mag-isa papadudot. Medyo nabitin man ako ay kailangan ko ulit na magtrabaho para meron ulit akong budget para sa travel. Isa pa ay hindi rin naman masama na kung minsan ay i-reward mo ang sarili mo. Lalo na kung nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho. Back to reality na ulit ako after ng aking 3 days na bakasyon. Ginawa kong busy na ulit ang sarili ko sa aking trabaho para hindi ako masyadong mag-isip tungkol sa pandemic. Saka feeling ko ay nag-recharge ako nang dahil sa pagpunta ko sa beach. Isang gabi habang tulog ako ay meron akong napanaginipan. Nasa puno raw ako doon sa beach na aking pinuntahan. Meron akong kausap na matangkad at maputing lalaki na nakasuot ng puting long sleeves na polo at puti rin ang linen pants niya. Wala siyang suot na sapin sa paa. Hindi ko rin makita sa panaginip ko yung mukha noong lalaki. Nag-usap kami dalawa pero hindi ko siya kilala. Tapos ay hindi ko rin maintindihan kung ano nga ba ang pinag-uusapan namin. Hindi naman ako takot. Parang casual lang kami nag-usap noong lalaki. Pagising ko ay nagtaka ako kung bakit ako nananaginip ng ganon papadudod. Wala naman akong nakilalang lalaki sa beach resort na aking pinuntahan. Saka hindi ko rin naman masyadong iniisip yung lugar na aking pinuntahan kaya talagang nagtataka ako kung bakit napanaginipan ko ang lugar na yon. Sa huli ay iniisip ko na yon ay random dream lamang. Normal na panaginip at wala namang ibig sabihin. Ilang araw lang ang lumipas at nawala na sa isipan ko ang panaginip na yon dahil inisip kong wala yung kahulugan. Nagpatuloy ako sa akin normal na routine sa araw-araw. Gigising sa umaga, mag-almusal, magtatrabaho, kakain at matutulog. Kahit pa ulit-ulit ay hindi naman ako nagsasawa o nakakaramdam ng pagkabagot. Siguro ay 2 linggo na ang nakakalipas simula ng magbakasyon ako. Nang mapansin ko na parang palaging may kakaibang nangyayari sa apartment ko. Tuwing 6:00 ng gabi ay palagi ako nakakarinig ng umuubong lalaki o kaya naman ay may sumisitsit. Yung ubo ay iniisip ko na baka sa kabilang unit at yung sitsit ay baka gawa ng daga o kung anong ibon sa labas. Pero ang kakaiba ay tuwing 6:00 ng gabi lamang yon, maririnig. Hindi na ako nakatiis sa pangyayaring yon kaya kinausap ko na ang aking landlady na si Ate Paula. Ate, merong bang sakit yung nakatira sa katabi ko? Palagi kasi ako nakakarinig ng umuubo. Ang turan ko kay Ate Paula. Imposible naman yata yan, Donita. Isang buwan nang wala yung nasa katabi ng unit mo. Umuwi sa probinsya nang dahil sa pandemic. Baka naman minumulto ka na sa unit mo, ha? Palagi ka na lang kasing mag-isa. Baka ang sabi ng multo ay sasamahan ka na niya. Ang sabi ng aking landlady, sabay tawa. Huwag ka namang manakot, ate. Imbis na pakalmahin mo ko, pinag-iisip mo pa ako ng kung ano-ano. Ang wika ko. Biro lang? Masyado ka namang mapagpaniwalain. Baka sa labas lang yon. Eh, hindi naman soundproof ang mga unit ko dito. Kaya may chance talaga na makarinig ka ng ubo mula sa labas. Saka walang multo rito sa apartment. Nagbibiro lang ako. Pagbawi ni Ate Paula sa nauna niyang sinabi. Hindi ako nakumbinse sa naging sagot ng aking landlady, Papa Dudut. Siguro pwedeng galing nga sa labas yung naririnig kong ubo ng lalaki. Pero ang nakapagtataka talaga ay kung bakit tuwing alas 6 ng gabi yon palaging naririnig. Kaya nga sa tuwing alas 6 ng gabi ay ine-expect ko nang maririnig ko yon. Saka kung minsan ay ang pagsitsit naman. Bukod pa doon ay bigla ring naging kakaiba ang aking pakaramdam sa aking apartment. Simula nang bumalik ako mula sa aking bakasyon ay hindi ko na maramdaman na nag-iisa ako doon. Matagal akong mag-isa sa apartment na yon kaya alam ko ang pakaramdam ng walang kasama. Pero pagkatapos ng aking bakasyon ay parang nagkaroon ako ng kasama sa apartment na hindi ko nakikita. Lalo na sa pagtulog ko dahil feeling ko ay meron akong katabi kahit na wala naman. Tapos may mga pagkakataon din na bigla akong magigising ng walang reason tuwing 2 or 3 ng madaling araw. Akala ko pa nga ay stress lamang ako pero hindi naman. First time kong maramdaman yung ganon sa buong buhay ko. Nag-research ako sa Google kung ano nga bang ibig sabihin ng mga nangyayari sa akin. Kapag ganon kasi ay mas gusto ko pang umasa sa internet kaysa magtanong saka o kumausap ng ibang tao. May nabasa ako sa internet na kapag nagigising ka tuwing alas 3 ng madaling araw ay may possibility na may demonyo o kaya ay kaluluwa na nakatingin sa iyo. Ang oras na ito raw kasi ang tinatawag na witching hour o devil's hour. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa nabasa ko na yon o hindi. Pero kahit kaunti ay may takot pa rin akong nararamdaman. Isa pa ay naaalala ko na yung ubo na naririnig ko sa apartment ay una kong narinig doon sa beach resort na aking pinuntahan. Noong naglakad-lakad ako at tumambay doon sa malaking puno na aking nakita. Kung ako ang tatanungin kung naniniwala ba ako sa mga paranormal na bagay ay ang sagot ko po ay hindi at oo. Hindi dahil wala pa akong personal na experience na matatawag kong kababalaghan. At oo dahil may mga kakilala ako na nagkwento ng experience nila at dahil alam ko na hindi sila sinungalin na tao ay alam kong nagsasabi sila ng totoo. Hindi ko pa rin naman masabi kung kababalaghan na nga ba talaga ang nararanasan ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Baka kasi may magandang paliwanag kung bakit ako nakakarinig ng umuubo at sumisitsit tuwing alas 6 ng gabi at kung bakit ako nagigising tuwing madaling araw. Nagpatuloy pa rin ang pakiramdam ko sa apartment na meron akong ibang kasama na hindi ko nakikita. Doon ako totoong na-stress dahil sa hindi ako sanay sa ganung pakiramdam. Ay palagi akong balisa at may mga pagkakataon pa nga na may nakikita ako na hindi ko maintindihan. Kung totoo nga ba o dulot lamang ng pagod o stress ko. May isang gabi pa na nagising ako nang nanginginig ako sa lamig at inaapoy ako ng lagnat. Takot na takot ako kasi ang unang tumakbo sa utak ko ay baka meron na akong kumakalat na virus. Kahit halos isang linggo na akong hindi lumalabas ng bahay ay hindi ko inalis sa utak ko na baka may COVID na ako. Ang mahirap pa noon ay hindi ako nakapag-stock ng gamot kaya wala akong mainom ng gabing yon, Papa Dudut. Pinilit ko na lamang na bumalik sa pagtulog at ang naging plano ko ay tumawag bukas sa barangay para sabihin na meron akong lagnat. Gusto ko rin kasing magpa-swab test para makasigurado ako kung meron ba akong COVID o normal na lagnat lamang yon. Nang makatulog na ako ay napanaginipan ko ulit yung lalaking nakasuot ng puti. Doon ko na nakita ang mukha niya. Kulay brown ang kanyang buhok, matangos ang ilong, maputla ang labi niya na parang walang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang nakakatakot ay ang mata niya na puro puti, wala yung bilog na itim sa gitna. Nakahiga lang daw ako sa aking kama at tinahawakan ako ng lalaki sa aking hita at sa masiselang bahagi ng aking katawan. Ang nakapagtataka ay wala akong reaksyon na para bang hinahayaan ko lamang ang lalaking yon sa kung ano ang gagawin niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na siyang pumaibabaw sa akin. Para lang akong isang bangkay na hindi gumagalaw. Nakatulala lang ako at nakatingin sa kawalan. Mabuti at nagising ako kaagad mula sa panaginip na yon. Nagtaka ako kasi wala pang isang oras akong nakatulog ay pinagpapawisan na naman ako. Hindi na rin ako nilalagnat pero kahit medyo bumuti na ang aking pakiramdam ay tinuloy ko pa rin ang pagtawag sa barangay upang matulungan nila akong ma-swab test. Dahil sa wala na akong lagnat ay hindi na ako na-confine. Sa apartment ko hinintay ang result ng swab test. Makalipas lang ng isang araw ay natanggap ko na sa email ang resulta na negative naman ako. Papa Dudut. Ganun pa man ay nag-self-quarantine pa rin ako. Mabuti na lang talaga at palagi akong maraming stock ng pagkain kaya kahit na hindi ako lumabas ng ilang linggo ay mabubuhay naman ako. Nagbigay naman ang barangay ng libreng gamot para tuluyan na akong gumaling sa aking lagnat. The next day kasi ay bumalik ang lagnat ko pero hindi na kagaya nung una na talagang nilalamig ako ng sobra. Pero kahit na meron akong nararamdaman na sakit, ay patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Hindi kasi ako pwedeng huminto sa work ko kahit na ilang araw dahil hindi hihinto ang mga bills ko, Papa Dudut. Saka medyo kaya ko naman at sinabi ko na rin sa boss namin ang kalagayan ko kaya binawasan niya ang oras ng aking trabaho. Ang importante sa akin ay merong perang pumapasok sa akin kahit na papaano. Isang gabi tutulog na sana ako nang may narinig akong parang naglalakad sa sala. Dinig na dinig ko yung paglapat ng talampakan ng isang tao sa sahig tapos ay kumukuskus pa kung minsan. Napatayo tuloy ako sa aking pagkakahiga para i-check kung may nakapasok na tao. Kinabahan ako kasi nabalitaan ko noong nakaraang araw na may magnanakaw na pumasok sa apartment sa kabilang street. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka yung magnanakaw na yon ang narinig kong naglalakad. Kaya kinuha ko yung bote ng soft drinks na nasa ilalim ng kama ko. Yun lang kasi ang bagay na nakita ko na pwede kong gamitin na pandepensa sa aking sarili. Ngunit wala naman akong nakitang ibang tao sa sala nang sumilip ako mula sa aking kwarto. Pati ang kusina at CR ay tsineko pero wala talaga. Kahit pusa o kung anong hayop ay wala rin akong nakita. Tinignan ko rin ang pinto at bintana kung merong sign na may nakapasok pero wala rin akong nakitang ganon. Ang sabi ko sa sarili ko ay baka guni-guni ko lamang yon. Bumalik na ulit ako sa aking kama at nahiga. Wala pang ang 10 seconds simula nang humiga ako ay narinig ko ulit yung naglalakad sa sala. Tumayo ulit ako para i-check pero nawala yung tunog na naglalakad nang pumunta ako sa sala. Ilang beses na paulit-ulit ang ganon. Kapag nasa kwarto ako ay may naririnig ako naglalakad sa sala pero kapag napunta ako sa sala ay bigla namang nawawala. Imbis na matakot ay nainis na ako. Tulog na kasi dapat ako ng oras na yon pero dahil sa ingay na naririnig ko sa sala ay hindi ko pa magawang makatulog. Pakaramdam ko tuloy ay pinaglalaruan ako ng kung sino o kung ano. Kung sino ka man ay tumigil ka na. Hindi ka na nakakatuwa, nakakastorbo ka na. Galit kong sabi habang nakatayo ako sa gitna ng sala. At kahit na hindi ako sigurado kung may nakakarinig ba sa akin ay isinagaw ko pa rin yon. Napipikon ako sa tao o bagay na hindi ko alam. At dahil sa kapag nasa sala ako ay hindi ko naririnig yung naglalakad ay dinala ko doon ang kumot at unan at kutsyon para doon matulog. Nang sa sala na ako nahiga ay hindi ko na ulit pa narinig yung naglalakad. Doon ako nakatulog at dahil sa late na rin ay antok na ako ay mabilis naman akong nakatulog. Dahil sa mga kakaibang nangyayari sa akin sa apartment simula ng magbakasyon ako, ay naisip ko na baka may koneksyon yung pagpunta ko doon sa beach resort. Naisip ko rin na doon lang naman sa puno ako may naramdamang kakaiba kaya nagkaroon ako ng hinala na baka merong nakatira doon na sumama sa akin. Natandaan ko kasi na sinabi sa akin ng lola ko noong mga bata pa kami na madalas na tumira ang mga maligno at inkanto sa mga puno lalo na kung ito ay malaki at matanda na. Sa pagkakatanda ko ay medyo malaki yung puno na pinagpahingahan ko sa beach resort na yon. Bigla tuloy akong natakot na baka tama ang aking hinala. Baka nga meron talagang sumama sa akin mula sa puno na yon na isang nilalang na hindi ko nakikita. Malaki rin talaga ang posibilidad na tama ako kasi lahat ng kababalaghan ay nangyari pagkatapos ng bakasyon ko. Baka kaya feeling ko ay meron akong kasama sa apartment ay baka meron talaga pero hindi ko lang nakikita. Naisipan ko nang humingi ng tulong sa ibang tao para mabigyan ng solusyon ang nangyayari sa akin. Ang una ko pang naisipang kausapin ay ang nanay ko at ang tatay ko. Pero hindi ko tinuloy dahil mas nanaig sa akin ang pride. Lalo na at ipinagmamalaki kong sinabi ko noon sa kanila na lahat ng problemang darating sa akin ay magagawa kong solusyonan at lagpasan nang hindi ako humihingi ng tulong sa ibang tao. Kaya sabi ko sa aking sarili ay dapat kong panindigan ang mga sinabi kong yon. Totoo naman na marami na akong problema at pagsubok na nalagpasan nang wala akong ibang inasahan. Pero ang kinaharap kong problema ng time na yon ay kakaiba. Wala akong maisip na paraan upang matapos yon. Ang nakakatakot pa ay hindi ko alam kung ano nga ba ang susunod na mararamdaman at mangyayari sa akin. Medyo naging paranoid tuloy ako noon, Papa Dudut, kung ano-ano ang hindi magandang senaryo ang naglalaro sa utak ko. Ang mahirap pa ay hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ba ang sumama sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay napanaginipan ko ulit yung lalaking nakaputi. Naglalakad kaming dalawa sa tabing dagat, magkahawak ang aming mga kamay. Wala akong alam na pagdadalhan niya sa akin pero patuloy ako sa pagsama sa kanya. Sa loob ko ay ayokong sumama, tutol ako dahil hindi ko kilala yung lalaki. Isa pa ay nakakatakot siya para sa akin. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi tumutugma ang aking katawan sa sinasabi ng utak ko. Para bang kinokontrol ako ng lalaking yon. Pinapagalaw niya ang katawan ko ng ayon sa gusto niya. Doon ako nagsimulang magpanik. Aware na ako na panaginip lamang yon at pinipilit ko ng magising. Medyo nahirapan ako na gumising pero nagawa ko naman, Papa Dudut. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at uhaw na uhaw ako na parang galing ako sa pagtakbo ng napakalayo. Takot na takot ako kaya kahit na hindi ako madasali na tao ay napadasal kagad ako, Papa Dudut. Hindi na ako nakabalik pa sa pagtulog dahil talagang natakot ako na baka mapanaginipan ko ulit yung lalaki. Sa unang beses na napanaginipan ko siya ay hindi ko yon pinansin. Pero nang sa pangalawang pagkakataon ay iba na ang naramdaman ko. Para kasing hindi na normal na mapanaginipan mo ang isang tao ng dalawang beses tapos eh hindi ko pa siya kilala. Habang tumatagal ay napansin ko na parang tumitindi na ang mga pagpaparamdam sa akin sa apartment. Nagkaroon na rin ako ng hinala na baka yung lalaki sa aking panaginip ay ang nilalang na sumama sa akin mula doon sa beach resort na aking pinuntahan. May isa pang pangyayari na hindi ko makalimutan. Nagluto ako noon ng ulam para sa dinner, inisang gulay at pritong galunggong. Habang nakaharap ako sa aking niluluto ay may naramdaman akong malamig na kamay na humaplo sa aking batok. Itinali ko kasi pataas ang aking buhok kasi mainit kapag nakalugay. Tapos ay nagluluto pa ako. Mabilis akong napalingon habang kinikilabutan. Hindi ko na pinansin noong una at baka kasi guni-guni ko lang. Pero sa pagharap ko ulit sa aking niluluto ay may humaplos ulit sa bato ko at kasunod noon ay biglang naputol ang tali ko sa buhok ko. Kaya bumagsak na ang buhok ko. Iba na ang pakiramdam ko ng time na yon. Kahit may takot na ako ay nilakasan ko pa rin ang aking loob. Kung sino ka man, pwede bang umalis ka na sa apartment ko? Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Wala kang makukuha sa akin. Malakas kong sigaw. Kung may makakakita siguro sa akin na ibang tao ay baka isipin na nasisiraan ako ng ulo. Paano eh, wala naman akong nakikita pero meron akong kinakausap. Nang makita ko ang landlady namin na nakatambay sa labas ay naisipan kong kausapin siya tungkol sa mga maligno at engkanto. Baka kasi may makuha ako sa kanyang paraan kung paano magtaboy ng ganon. Ate Paula, naniniwala ka ba sa mga elemento kagaya ng maligno, engkanto o kaya edwende? Casual kong tanong sa kanya. Ay oo, naniniwala ako sa ganyan. Laking probinsya kasi ako kaya marami akong narinig na kwento tungkol sa mga mali-maligno na yan. Diyos ko, kinikilabutan tuloy ako. Napahima si Ate Paula sa kanyang mga braso. Meron ka bang personal na experience sa mga ganyan? Tanong ko. Kung ako, wala. Pero yung pinsan kong babae, meron. Tugon niya. Pinakwento ko kay Ate Paula ang experience ng pinsan niyang babae. Ayon kay Ate Paula ay maganda ang pinsan niya. Sa kanilang magpipinsan ay ito ang pinakamaganda. At kahit na 17 years old pa lamang ito, nung mangyari ang kwento niya ay marami na ang mga nanliligaw dito. Minsan daw na sumama ang pinsan niya sa mga kaibigan nito na maligo sa isang talon. Ang hindi alam ng pinsan ni Ate Paula ay may nagkagusto sa kanyang tikbalang. Sumama ang tikbalang hanggang sa pag-uwi niya ng pinsan niya sa bahay. Simula raw noon ay palagi nang napapanaginipan ng pinsan niya yung tikbalang. Kung minsan pa nga raw kapag tulog na ang kanyang pinsan ay sinisipingan ito ng tikbalang na yon. Medyo parang nawala pa raw sa katinuan ang pinsan ni Ate Paula kaya humingi na sila ng tulong sa isang albularyo. Sa tulong daw ng naturang albularyo ay naitaboy naman ang tikbalang at hindi na kailanman ginulo ang kanyang pinsan. So albularyo lamang ang makapagtataboy sa mga maligno? Tanong ko kay Ate Paula. Siguro silang may alam sa ganun eh. Silang may kakayahan na makipag-usap sa mga maligno at tikbalang. Pero teka, bakit mo pala na itanong yan? Nagtatakang tanong niya sa akin. May napanood kasi ako sa TV na tungkol sa mga maligno kaya naisipan kong magtanong sa iyo kung totoo pagsisinungaling ko. Pinag-isipan ko yung kwento ng landlady namin tungkol sa pinsan niya na nagustuhan ng tikbalang at sinundan hanggang sa bahay. Naisip ko na baka yung lalaki na nakaputi ang nagkagusto sa akin kaya sumama siya sa akin sa bahay. Pero parang gandang-ganda naman ako sa naisip kong yon, Papa Dudut. Hindi naman kasi ako sobrang ganda para magustuhan ng nilalang bukod sa tao. Average looking lang naman ako at sa tingin ko ay hindi sapat ang itsura ko para may isang maligno na magkagusto sa akin. Muli ako nag-research sa internet at ang isa raw sa pwedeng gawin kapag may maligno sa isang bahay at nais itong mapaalis ay magpausok at magsuob. Gagawin daw yon sa lahat ng sulok ng bahay at bumili pa talaga ako sa isang marketplace ng isang sikat na social media para sa mga kailangan ko para makapagpausok. Natatandaan ko na kapag dinadala ako ng lola ko sa isang albularyo noong bata ako kapag meron akong sakit ay ganon ang ginagawa sa akin. Yon ay upang malaman kung anong klaseng nilalang ba ang may kagagawan kung bakit masama ang aking pakiramdam. Nagpabaga ako ng uling sa isang kaldero. Pagkatapos ay nilagay ko na yung nabili ko sa online marketplace. Magkasabay kong nilagay sa baga yung kulay itim, dilaw at puting bato. Mabilis na lumikha yun ang makapal na puting usok. Pinausukan ko ang lahat ng parte ng aking apartment. Mula sa sala, kusina, banyo at syempre ang aking kwarto. Para natuloy akong nasa langit kasi ang kapal ng usok sa loob. Sinarado ko ang pinto at mga bintana upang makulong ang usok at hindi na makalabas pa. Naghintay ako ng kalahating oras at saka ko binuksan ang bintana. At para tuluyang makalabas na ang natitirang usok. Saka matapang din yung amoy ng usok na yon kaya gusto kong mawala na. Nang mawala na ang baga ay kinuha ko na yung mga natunaw na bato at medyo kinilabutan ako kasi kahugis siya ng tao. Merong ulo, braso, katawan at binti. Ang unang pumasok sa isipan ko ay yung lalaki sa panaginip ko. Ayon sa nabasa ko ay dapat na ibalot sa itim na tela yung natunaw na mga bato at durugin. Ginawa ko naman yon at saka ko nilagyan ng tali at itinago sa ilalim ng aking kutsyon. Yun nga lang, after kong magpausok ay inakala ni Ate Paula na nasusunog ang unit ko dahil may nakita siyang usok na lumabas sa bintana ng unit ko. Kaya sumilip siya at nang nakita na okay lang ako, ay nawala na ang kaba niya. Sinabi ko na lamang na maraming ipis at lamok sa unit ko kaya nagpausok ako ng pamatay sa ipis at mga lamok. Buti na lang din at naniwala siya sa palusot ko na yon, Papa Dudut. Wala akong ideya kung epektibo nga ba ang ginawa kong yon. Pero umaasa pa rin ako na sa pamamagitan noon ay wala na akong maramdaman na kung ano sa aking apartment. at hindi ko na mapanaginipan yung lalaki na nakaputi. Medyo nakampante naman ako matapos kong magpausok sa aking apartment, Papa Dudut, dahil pagsapit ng alas 6 ng gabi wala akong narinig na ubo o kaya ay sumisitsit. Inassume kong magiging tuloy-tuloy na yon hanggang sa mga sumunod pa na mga araw. Nawala na rin pati yung feeling ko na may kasama ako sa aking apartment. Kaya nang mahiga ako kinagabihan ay para matulog na ay hindi na ako masyadong nangamba pa. Siyempre, hindi ko kinalimutan ang magdasal at humingi rin ng proteksyon sa nasa itaas. Mabilis naman akong nakatulog, Papa Dudut. Hindi na kagaya dati na kahit antok na ako ay ayoko pang pumikit kasi baka magpakita sa akin yung lalaki sa aking panaginip. Akala ko talaga ay okay na ang lahat dahil sa aking pagpapausok. Pero hindi pa rin pala. Dahil nang makatulog ako ay muli akong dinalaw noong lalaki sa aking panaginip. At yun na yata ang pinaka nakakatakot na panaginip na aking na-experience. Sa panaginip ko ay nakatayo kami ng lalaki sa isang malaking puno na nasa gitna ng kagubatan. Madilim ang paligid ngunit nakikita namin ang isa't isa. Magkaharap kami at narinig kong nagsasalita yung lalaki pero hindi bumubuka ang bibig niya. Para bang kinakausap niya ako sa pamamagitan ng isip. Ang sabi niya sa akin ay nagugustuhan niya ako at ang gusto niya ay sumama na ako sa kanya. Nangako siya sa akin na magiging masaya at maginhawa ang aking buhay. Hindi na raw ako makakaranas ng pag-iisa at paghihirap. Ituturing pa raw niya akong reyna. Tinanong ko siya kung saan ba niya ako isasama. Ang sabi niya ay sa kanyang kaharian. Ayoko, dito lang ako. Ayaw kong sumama sa iyo, tugon ko sa lalaki. Kahit tumututol na ako ay may nilabas pa rin siyang puting magandang bestida na napapalamutian ng puti na mga bulaklak. Ipinapasuot niya sa akin yon. Tinanggap ko ang damit pero hinawakan at tinignan ko lamang. Hindi pa doon natapos dahil meron siyang pinapakain sa akin na itim na kanin. Kainin ko raw. Para saan ang damit na ito at yung itim na kanin? Bakit ko kakainin yan? Tanong ko sa kanya. Isuot ko na lang daw yung damit at kainin yung itim na kanin at huwag na raw akong magtanong pa. Sa naging sagot ng lalaki ay parang mas natakot ako. Mas lalo pa ako natakot nang pinilit niya akong kainin yung itim na kanin. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na makatakbo ay tumakbo ako, Papa Dudut. Pero napasigaw ako kasi nasa unahan ko na siya kaagad. Doon ako nagising mula sa panaginip kong yon. Pawisan ng buong mukha ko. Pagtingin ko pa sa bintana ay nagulat ako kasi nakabukas yon at may nakasilip na lalaki na kulay puti ang mga mata. Nakakapit pa ang mga kamay niya sa bintana na parang anumang sandali ay papasok na siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapasigaw. Tigilan mo na ako! Hindi ako sasama sa iyo kahit na anong gawin mo ay hindi ako sasama sa iyo. Umalis ka na! Paulit-ulit kong sigaw hanggang sa tuluyan na siyang lumayo sa bintana at nawala na sa paningin ko. Sa sobrang takot ko ay napaiyak na ako. Isang hagulhol talaga yon. Nagulat ako nang may biglang kumatok sa pinto ng apartment ko. Yun pala ay si Ate Paula na nagising na dahil sa pagsigaw ko. Sa pagkakataon na yon ay nakaramdam na ako ng sobrang panghihina at ng time na yon ay alam kong hindi ko kaya ng mag-isa sa problemang yon. Pinapasok ko si Ate Paula at nang tanungin niya ako kung bakit ako sumisigaw ay sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Ikaw talagang bata ka? Bakit hindi ka agad nagsabi sa akin? Nag-usap na nga tayo tungkol sa mga maligno at inkanto na yan nung nakaraan, hindi ba? Ang nag-aalalang wika ni Ate Paula. Akala ko po kasi kaya ko nang walang tulong ng iba pero hindi pala. Natatakot na ako, Ate. Gusto niya akong sumama sa kanya? Patuloy sa pag-iyak kong sabi. Nangako si Ate Paula na tutulungan niya ako. Meron kasi siyang kakilalang albularyo na mahusay magtaboy ng mga elemento. Kahit nga raw mga kaluluwa ay kaya nitong itaboy. Makalipas nga ang dalawang araw ay pumunta na sa apartment ko yung albularya. Pinausukan niya ako at nagdasal siya. May ilang ritual pa siyang ginawa at halos dalawang oras bago siya natapos. Matapos kong magbayad sa kanya at magbigay ng grocery ay sinabi niya sa akin na wala na akong dapat na ipag-alala pa dahil lulubayan ako ng engkantong nagpapakita sa akin sa panaginip. Bumalik na raw ito sa totoo nitong tahanan. Sa albularya ko rin nakumpirma na nagustuhan talaga ako ng engkanto kaya sumama ito sa akin. Nakiramdam ako ng ilang araw at tuluyan akong nakampante dahil wala na akong naramdaman na kakaiba sa apartment ko. Hindi ko na rin napapanaginipan yung lalaking nakaputi at hanggang ngayon ay hindi na niya ako ginagambala pa. Kaya naman, ganoon na lamang ang pasasalamat ko sa albularya at syempre kay Ate Paula. Natutunan ko na hindi naman masamang humingi ng tulong sa iba. May mga problema at suliranin na darating sa ating buhay na kinakailangan natin ng tulong ng mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa nito sa inyong napakagandang programa. More power and God bless. Sincerely yours, Donita. Ang sabi nga, no man is an island. Kahit anong tatag at tapang ng isang tao ay hindi siya mabubuhay kung walang tulong mula sa ibang tao. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang ating kapwa. Oo, masarap sa pakiramdam na nalagpasan mo ang isang problema nang hindi kinakailangan ng tulong ng iba. Ngunit kapag hindi mo na kaya ay maaari kang humingi ng tulong mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ang paghingi ng tulong ay hindi sign na ikaw ay mahina. Ito ay patunay na tayo ay tao lamang at bawat isa sa atin ay merong kahinaan na mapupunan ng mga taong nasa ating paligid. At kung makakita man tayo ng taong palaging nag-iisa ay huwag natin silang huhusgahan. Sadyang may mga tao na sanay ng nag-iisa. Lahat din naman tayo ay kailangan ng oras para mapag-isa upang makapag-isip tayo ng maayos at magkaroon na rin ng oras para sa ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.